sprawdza, gdzie będzie. Aczkolwiek kwota odstępnego rzeczywiście to jest nawet chyba 500 tysięcy euro, jeżeli zmieni klub przed zakończeniem kontraktu. I mówimy, że to są kosmiczne kwoty, bo to będzie rekordowa kwota, najwyższa do tej pory w historii. Dokładnie. Dlatego jeśli mamy cokolwiek mówić o różnicy finansowej, no to ja chyba jakiś czas temu opowiadałam, że te stawki są coraz wyższe, coraz lepsze, to życie piłkarek jest coraz godniejsze, ale to jest cały czas 1 do 10. Nina, bardzo dziękuję. Dobrze jest tak mieć szybko? Takie... No, widzisz, tak szybko mija 50 parę minut. Dobrze jest mieć takie kobiety w polskiej piłce. Dziękuję bardzo. Nina Patalon była gościem programu Trzeciego Polskiego Radio. Wojciech Zawioła, dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 2 stycznia. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Tragiczny w skutkach pożar w Redzie na Pomorzu. Nie żyją 3 osoby. Polska prezydencja w Unii Europejskiej przygotowana, by radzić sobie z konsekwencjami wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. W serwisie też zmiana zasad segregacji odpadów. Ubrania nie mogą być już wyrzucane do zmieszanych. 3 osoby zginęły w pożarze w Redzie na Pomorzu. Ofiary to prawdopodobnie bezdomni. Przed 22 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w opuszczonym budynku przy ulicy 1 Maja. Ze środka wyniesiono 3 nieprzytomne osoby. Mimo reanimacji nie udało uratować się ich życia. Pożar już ugaszono. Obecnie do pracy przystąpią policjanci, lekarz sądowy i prokurator. Tożsamość ofiar na razie nie jest znana. Jedna osoba zginęła w wybuchu Tesli przed hotelem Donalda Trumpa w Las Vegas. Według relacji policji elektryczne auto podjechało do szklanego wejścia, a potem nastąpiła duża eksplozja. Ofiara śmiertelna znajdowała się wewnątrz samochodu. 7 osób na zewnątrz auta odniosło lekkie obrażenia. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Dyrektor generalny Tesli Elon Musk przekazał, że jego firma bada zdarzenie. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, napisał na platformie X. Nad ranem rosyjski gaz przestał płynąć tranzytem przez Ukrainę. Władze w Kijowie nie przedłużyły umowy z Gazpromem, by nie dawać Rosji możliwości zarabiania pieniędzy na prowadzenie wojny. Ten w odpowiedzi zakręcił kurek z błękitnym paliwem. Polska prezydencja w Unii uspokaja. Jesteśmy przygotowani, by radzić sobie z konsekwencjami wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu. Powiedziała o tym w polskim radiu wiceministra do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Prace, jak zapobiec temu kryzysowi i jak zapewnić dostawy innymi drogami, toczyły się bardzo intensywnie w ostatnich tygodniach. I tutaj też Komisja Europejska dość jasno kilka dni temu oświadczyła, że te prace z państwami członkowskimi przyniosły dobry efekt i jesteśmy gotowi na taki ewentualny kryzys. My oczywiście jako polska prezydencja też trzymamy rękę na pulsie i jeśli będzie taka potrzeba, żeby zwoływać dodatkowe spotkania, dodatkowe narady, to oczywiście jesteśmy do tego gotowi. Polska 24 godziny temu rozpoczęła przewodnictwo w Unii i będzie kierowała jej pracami przez najbliższe pół roku. Mogą wrócić do munduru. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza nabór dla byłych funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby, między innymi na emeryturę. Rekrutacja dla tych kandydatów będzie uproszczona. O szczegółach Grzegorz Ługawiak. Ci, którzy odeszli nie później niż 5 lat temu, odbędą rozmowę kwalifikacyjną i zostaną sprawdzeni w kartotekach. Zamiast testu sprawności przejdą ocenę zdolności fizycznej i psychicznej. Podobnie kandydaci, którzy byli co najmniej oficerami młodszymi w chwili odejścia ze służby. Ci, którzy odeszli dawniej niż 5 lat temu, będą mieli także test sprawnościowy. Funkcjonariuszami mundurowymi mogą zostać również osoby zatrudnione w jednostkach policji na innych stanowiskach. Dla nich nabór będzie najtrudniejszy, bowiem będą musiały przejść testy sprawności fizycznej oraz psychologiczne. Policjantów potrzebują komendy miejskie w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie oraz 27 komend powiatowych w całym regionie. Policjantem może zostać obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, korzystający z pełni praw publicznych. Musi mieć co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Pierwsi zrekrutowani na tych zasadach policjanci mają rozpocząć służbę już 27 lutego. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Zmieniły się zasady segregacji odpadów. Tekstylia i odzież nie mogą być już wyrzucane do odpadów zmieszanych, ale trzeba będzie wywozić je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź wrzucać do specjalnych kontenerów. Do tej pory większość tekstyliów wyrzucanych do odpadów zmieszanych nie nadawała się do ponownego użycia, mówi ekspert z firmy bioodpady.pl Michał Paca. To, co się realnie z tymi ubraniami wydarzy, to jest to, że jak one będą suche i niezabrudzone, to łatwiej będzie zrobić dwie rzeczy. Łatwiej będzie je wykorzystać jako paliwo alternatywne, bo one nie nasiąkną wilgocią z odpadów zmieszanych i łatwiej będzie je en masse wyeksportować w celu recyklingu w Afryce. Bo to jest to, co się dzieje z ubraniami z Europy, z krajów zamożnych, że my je wysyłamy do Afryki z nadzieją, że one tam zostaną użyte inaczej niż spalone. Według Europejskiej Agencji Środowiska światowa produkcja włókien tekstylnych w ciągu ostatnich 20 lat prawie się podwoiła. Wzrosła z 58 milionów ton w roku 2000 do 109 milionów ton w roku 2020 i cały czas rośnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek niemal w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum, do 9 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce czas na Nocną Polskę, czyli Noc z polską muzyką, chociaż rozpoczęliśmy generalnie od piosenki śpiewanej po angielsku, ale to nasza jak najbardziej Karolina Kozak wraz ze swoim zespołem Doktor No. Doktor No już nie ma, ale Karolina realizuje się w zupełnie innych składach. Płyta nosiła tytuł, właśnie nosi tytuł Almost Done. Będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Renata Szewczak, Adam Waliszewski, Tomasz Żonda i zaraz za chwileczkę pojawi się w studiu gość. Gość, który opowie o nowej płycie zespołu. No, nie zdradzajmy na razie. Lepiej, gdy jest dobrze. Żaden gest, żaden zgrzyt nie ma szans zepsuć mi tego, że już domem jesteś ty. Może tempo mamy za szybkie niby, może i nie, a może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że wzrok. Jutro może nas dogonić w drodze. Nie patrz w tył, poczuj to, wydech, wdech, ciepło rąk. Usiądziemy, nim zapadnie zmrok. Może tempo mamy za szybkie, niby, może i nie, a może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że choć to chcę już być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy dzień. Po co mamy czekać znaków z nieba? A po co ma nas przetestować czas? A po co w życiorysach mamy grzebać, skoro to, co ważne jest w nas? Choć to nie jest rozsądne, chcę już być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy dzień. Chcę być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy dzień. W trójce Kuba Badach, który rozpoczął nasze spotkanie. Kuba, który tak troszkę wszystkich lubi zaskakiwać, bo był utwór solowy, była płyta solowa, miała być płyta solowa twoja. A dzień dobry, swoją drogą. A kłaniam się wszystko. A się okazało, że Poluzjanci będą jednak troszkę wcześniej, już są nawet z nami. Bo Poluzjanci byli zdecydowanie wcześniej. Zanim swoje solowe rzeczy zacząłem robić, to już Poluzjanci od drugiej połowy lat 90. Ja nie mówię o tym, że robiłeś. Ja wiem, ale nie, bo ta płyta Poluzjantów, ona powstawała od roku 2015. Nawet chyba 14, wtedy chyba zaczęliśmy pierwsze prace nad tym albumem. Pierwszym albumem, gdzie udało mi się przekonać kolegów do zmiany formuły pracy i wreszcie odszedłem od tego, co do tamtego momentu było regułą, czyli przynoszenie piosenek na próby napisanych przeze mnie. A marzyłem o tym, żeby spotkać się z chłopakami i zobaczyć, co każdy ma w tych swoich muzycznych flakach i niech każdy to wyrzuci i zobaczymy. No bo wiesz, na przestrzeni lat okazało się, że gdy rozmawiamy ze sobą w busie, to każdy słucha tak kompletnie różnych rzeczy. I jeżeli po koncercie siedzę z Robertem Lutym i słuchamy najnowszej płyty Foo Fighters, no to mówię, to leży bardzo daleko od muzyki funkowej, a jeżeli Piotr Żaczek, nasz basista, ma na swojej playliście głównie utwory z Albanii, z Bułgarii, ludowe, no to mówię, to też nie leży blisko tej muzyki, którą ja pisze na co dzień. I wreszcie to się udało po latach. Robert Luty znalazł stodołę przerobioną na studio za Warszawą i tam sobie mieszkając w spartańskich warunkach, śpiąc na łóżkach polowych, zaczęliśmy wyjeżdżać po to, żeby po prostu zrobić tak klasyczne jam session. Wszystko to rejestrowaliśmy. I po jakimś czasie okazało się, że mamy sporo materiału, z którego można zacząć sklejać piosenki. Przemkowi Maciełkowi bardzo się podobała ta koncepcja, bo robił to, co lubił najbardziej, czyli plimkał na gitarze, jak to mówił. Plimkał, tak. I zawsze Żaczek mówił, przestań plimkać, grajmy już. A Przemek... No, i tam sobie plimkał. I powstały super utwory, które gdzieś tam tchnęły w nas wszystkich taką nadzieję, że wreszcie zrobimy sobie taką płytę zespołową i uniesieni taką falą właśnie entuzjazmu zaplanowaliśmy prace studyjne i w sierpniu 2015 roku Przemek wylądował w szpitalu, a w listopadzie zmarł. I po raz kolejny w historii zespołu Poluzjanci okazało się, że my sobie możemy planować nasze kolejne kroki, a życie zawsze nas zaskoczy. I to był straszny cios. I płyta, która tak naprawdę była gotowa do nagrania, musiała swoje odleżeć i te dźwięki też musiały chyba swoją żałobę jakoś swoją przeżyć. Ja nie byłem w stanie nagrać tego albumu, dlatego najpierw zabrałem się za płytę solową, bo potrzebowałem też jakiejś odtrutki i dopiero po latach wróciliśmy do tej płyty. Nagrałem wokale wreszcie w sposób satysfakcjonujący, taki, że czułem, że wreszcie przekazuję to, o co chodzi. I bałem się, szczerze mówiąc, że ta płyta, że ten materiał już się zestarzał albo już jest nieaktualny. Okazuje się, że zrobiliśmy coś tak dziwnego dla nas i eklektycznego i trudnego chyba do sklasyfikowania od strony gatunku, że słucham teraz tych rzeczy właśnie z czwartej płyty Poluzjantów i sam jestem zaskoczony tym, co nam się udało wykrzesać z siebie. Fakt, że słowo eklektyczne jest dobrym słowem i to nie jest słowo, które deprecjonuje to, co zrobiliście, tylko absolutnie nie, bo tu są właśnie, jak mówiłeś, funkowe utwory, ale też jest sporo takich zupełnie piosenkowych rzeczy, których po Poluzjantach bym się nie spodziewał wcześniej. Ale wróćmy może na sekundkę jeszcze do tego utworu solowego, który rozpoczął nasze spotkanie. I tu po raz kolejny pokazałeś, że pracując z różnymi ludźmi, jednak to twoje piętno jest najsilniejsze. Bo kiedy przeczytałem, że Mikołaj Trybulec jest zaangażowany w to, tak, to spodziewałem się więcej elektroniki, więcej zupełnie innego grania. Nawet troszkę może nie takiego, który robi w tej chwili, a tego jeszcze z linii nocnej. Tak, to bardziej do ciebie pasowało. A tutaj okazuje się, że to jest utwór, który jest utworem Kuby Badacha, nie Tripsa. Ale Miki jest właśnie potwornie inteligentnym gościem, no, który potrafi... chyba to jest właśnie klucz do jego wielkiego sukcesu, który w tej chwili odnosi w kraju i za granicą. Bo to jest facet, który bardzo szybko wyczuwa, z kim pracuje i o co artyście chodzi. I my na ten taki muzyczny obiadek umawialiśmy się przez kilka lat i nie mogliśmy znaleźć terminu. W końcu Miki przyjechał do mnie do studia i właściwie ten utwór powstał w ciągu, nie wiem, 2 godzin. To znaczy zarys tej piosenki. A to, co mi się bardzo podobało, to, że Miki bardzo szybko wyznacza kierunek brzmieniowy utworu i w tej dziedzinie jest naprawdę arcymistrzem. Facet, którego od lat obserwuję, bo pamiętam jeszcze jego filmy na YouTubie, jak wrzucał właśnie obrazek, jak gra na gitarze basowej do piosenek z płyty Tribute Andrzej Zaucha Obecnej. I mówię, kurczę, jest jakiś strasznie zdolny basista młody. No to jest wykształcony gość, który rewelacyjnie gra na basówce. W tej chwili wszyscy go znają jako niebiesko włosego, właściwie turkusowo włosego A właściwie to mamy prawie kolor dzisiaj pod Trybulca. Może no, to się, to jest najintensywniejszy, tak. To się Miki ucieszy. Więc stwierdziłem, że ten utwór, który z nim zrobiłem, a do którego moja żona Olenka napisała tekst, to jest taka fajna zajawka tego, co będzie na mojej solowej płycie, którą właściwie w tej chwili już kończę, bo w styczniu nagrywam wokale i do marca ta płyta powinna się ukazać. Ale uznaliśmy, że fajniej by było wpuścić zajawkę solowej płyty, a wreszcie doprowadzić sprawę do końca i sprawić, żeby czwarta płyta Poluzjantów ujrzała światło dzienne. Bo ten hołd był nam bardzo, nam wszystkim bardzo potrzebny i oddanie, pokłonienie się po prostu temu panu w czapeczce, który tutaj patrzy na nas z góry, właściwie z boku. Podełba. Mam taką prośbę do pani realizator, żeby w tej chwili włączyła jednak utwór 10 z płyty, bo ja myślę, że to będzie dobre podsumowanie tego fragmentu rozmowy, które w tej chwili mieliśmy. Mm-hmm. No i oczywiście do rozmowy o policjantach wrócimy jeszcze za chwileczkę, super, bo dopiero to był wstęp. Chociaż powiedziałeś prawie wszystko już w tej chwili. Nie, to nie było wszystko. Nie, no ja mogę, jeżeli pozwoli się mi mówić, to może trwać, możemy do rana pociągnąć, kolejnego dnia. Mamy czas do drugiej, także spokojnie. Super. Trochę chwili jeszcze mamy. Jak dłuto rzeźbią moją twarz kolejne dni. Litery zmarszczek piszą ślad, rysy chwil. Wszystko, co przeżyłem już, zbocze stromej góry. Uczucia odciśnięte tu, w skale skóry. Jedna twarz, jeden ja i tyle dróg. Dobro, zło, wiele stron, dziki życia głód. Woda czasu zmywa młody gniew. Teraz wiem, teraz już wiem. Odciskam się w przestrzeni lat, dzień po dniu. Papilarnych wzór tylko mój. Wróci do mnie kiedyś zło, będę silny dobrem. Mam w oczach wypalone to, co podłe. Znam już sól męskich łez, gdy nie widzi nikt. Ciosów ból, zimny lęk i rachunek krzywd. Woda czasu zmywa młody gniew. Cieszę się, jedna twarz, jeden ja i ty. teraz wiem, teraz już wiem. Czytanie książki od środka jest takim troszkę ryzykownym sposobem, potem nie chcemy sięgać po nic więcej, ale przy tej płycie jest tak, że możemy tych utworów słuchać właściwie dowolnie. Co, nie mówię, że nie mieliście koncepcji na układ płyty, bo jak najbardziej to brzmi, że macie świetną, natomiast to chciałem, żeby nam podsumował tę rozmowę, stąd ten utwór, a nie inny, bo troszkę o tym wszystkim powiedziałeś, o tym rzeźbieniu. Każdy utwór, jeżeli przyrównamy tę płytę do książki, to jest książka, gdzie każdy rozdział jest o czymś innym, a jednak jest to jakaś historia, która się wydarzyła. I ta płyta jest bardzo, bardzo pięknym podsumowaniem właśnie dziwności historii tej kapeli. I ten utwór jest taką podróżą troszkę do cieplejszych krajów. Muzycznie. I to zupełny przypadek. To była też taka rzecz, która po prostu... Nawet nie pamiętam, kto zaczął grać pierwszy w tej piosence. Wydaje mi się, że Robert Luty na werbelku właśnie. Mhm. Tylko nie pałkami, tylko dłoni. I to właśnie ta płyta w ten sposób powstawała. Słuchaliśmy potem tych nawet fragmentów pomysłów i w pewnym momencie sobie myślałem, mówię, o rany, ale do tego taka melodyjka, a tu można by zrobić to, a tu zrobić to. I powstały dzięki temu utwory właśnie, które nie są tak skomplikowane albo nie zawierają takich zwrotów harmonicznych, które zazwyczaj ja stosuję, bo lubię. Mm-hmm. No zaczynałeś z Wierzchiem Pierogórką, także... Tak. Tam tak, też można było poczarować troszkę. Dokładnie. I faktycznie ten album jest płytą, która najdalej leży od naszych korzeni muzycznych, czyli jazzu i muzyki jazz-rockowej, mm-hmm, i fusion i jakichś takich funkowych rzeczy, które jednak z tego pnia jazzowego wyrastały. Tutaj po prostu poszliśmy w stronę tego, co właściwie proste i takie bardzo organiczne, płynne, i tą muzykalność znaleźliśmy po prostu gdzieś na jakichś innych płaszczyznach. Bardzo nam się to podobało. Przemek zawsze bardzo lubił właśnie takie rzeczy, które są tak zwanymi samograjami. Żaku też, czyli Piotr Żaczek, nasz basista, też bardzo lubi takie utwory, które nie mają... nie są oparte o konkretne riffy, które trzeba zawsze wykonać w tym samym momencie. Czyli po prostu... Jest mało cyrkowości w tej płycie, a dużo jakiejś takiej, wydaje mi się, To jest taka dojrzała odsłona naszego zespołu i no szkoda, że już bez Przemka. Chociaż na tym albumie znajdują się trzy utwory, które, na których jeszcze słyszymy gitarę Przema. Bo w ogóle zaczęło się to w ten sposób, że ja marzyłem o tym, żebyśmy zaczęli pracować wspólnie nad piosenkami. I po raz pierwszy udało nam się to zrobić we trzech. Z Przemkiem Maciołkiem mówiliśmy się, że jedziemy do Marcina Górnego, do jego studia do Poznania. To jest studio, w którym ja nagrywałem płytę Zauchy, tribute Andrzej Zaucha obecny, w którym nagrywałem większość rzeczy na moją płytę solową Old School. No, sporo rzeczy tam zrobiłem, bardzo ważnych w moim życiu. A studio ma doskonałą nazwę, Splendor i Sława. Więc, wszystko się zgadza. Tak, i tam sobie siedzieliśmy w piwnicy i pojechaliśmy właśnie na taką trzydniową sesję, tak zwany writing camp. Wstawaliśmy rano, robiliśmy śniadanie, potem piliśmy kawkę i siadaliśmy do instrumentów bez żadnego założenia, że dzisiaj konkretny utwór w takim i takim tempie i w takiej stylistyce. Po prostu patrzyliśmy, co nam wyjdzie spod palców. I zazwyczaj było tak, że szybko programowaliśmy sobie jakiś groove na klawiszu albo jakimś automacie perkusyjnym. Przemek chwytał za gitarę, Marcin Górny siadał do syntezatorów, a Marcin Górny jest facetem, który o syntezatorach wie bardzo, bardzo dużo. Byłem świadkiem, gdy kiedyś w ciągu niecałej godziny na jednym syntezatorze wygenerował wszystkie brzmienia potrzebne do zrobienia coveru chyba Like a Prayer Madonny. I po prostu on dokładnie, on słyszy, aha, tu jest takie brzmienie, to tutaj muszę z takiej fali, tutaj taką obwiednię, tu taki oscylator, tu taki filtr, tutaj LFO, tutaj delay. I on po prostu słyszy składowe tych brzmieni, potrafi naprawdę te instrumenty obsługiwać w sposób niebywały. Ja chwytałem za gitarę basową i w ten sposób sobie dżemowaliśmy. Śpiewałem sobie do tego jakąś melodyjkę i w ten sposób powstały trzy utwory, na których na szczęście Marcin Górny nagrywał wszystkie rzeczy kabelkiem prosto w kartę dźwiękową, więc słychać tam nasze te dźwięki oryginalne i na przykład utwór Hell of a Summer, czyli utwór numer 4 na płycie, no to tam słyszymy gitarę Przema i tam słyszymy moją basówkę. I to taką ze starymi strunami, taką po prostu jakiś ochłap, który wziąłem. Frankensteina, gitarę, którą sobie sam poskładałem z różnych części. I to już zostało na tej płycie, bo nie mieliśmy innych tracków. W utworze Nie bój się też jest gitara Przemka. Więc od tego się zaczęło, a później jakoś w bardzo naturalny sposób doszliśmy do właśnie 10 utworów, które nas satysfakcjonowały. No i na które Przemek był bardzo nakręcony, że za chwilę je nagramy i potem pojedziemy w trasę i ten zespół sobie wejdzie w kolejną swoją fazę, taką, na którą chyba wszyscy już czekaliśmy, żeby właśnie grać razem, żeby tworzyć razem, bo ja też od płyty Tribute Andrzej Zaucha obecny stwierdziłem, że fajnie mi jest te moje potrzeby muzyczne realizować też w innych składach z różnymi ludźmi, bo muzyka jest tak świetną płaszczyzną do poznawania ludzi i do inspirowania się ich podejściem. Zresztą kilka dni temu widziałem rozmowę z Michaelem League, z basistą Snarky Puppy, który powiedział, że on demówki, które wysyła muzykom, to są najbardziej proste, takie ordynarne, czasami wręcz prostackie dema, jakie można usłyszeć. Czyli najprostsze bębny, zaprogramowane typu stopa, hi-hat, werbel, żadnych przejść, bas nagrany z klawisza, gdzie nawet nie on gra na tym basie, podstawowe struktury harmoniczne. To brzmi strasznie. Faktycznie to brzmi strasznie. I padło pytanie, dlaczego on to robi? On powiedział, że gdyby nagrał demo tak, jak słyszy je w głowie, to nie zostawiłby miejsca dla muzyków, żeby oni dali coś od siebie. Tak? Oni, tak, oni by już wtedy odtwarzali, starali się doskoczyć do tego, co on stworzył, bo faktycznie my wtedy wyznaczamy bardzo wyraźny kierunek. A ja stwierdziłem, że to chcę robić w solowych rzeczach i ten kierunek wyznaczać, bo to mi się jakoś sprawdza. Choć teraz na tej nowej płycie solowej otaczam się też zupełnie innymi muzykami, bo stwierdziłem, że też chcę z tymi ludźmi, których poznałem na przestrzeni ostatnich 20 lat, chcę właśnie z nimi mieć różne sposoby na ten muzyczny kontakt i dlatego też reaktywacja Poluzjantów, żeby w tym gronie i w tym sosie móc sobie czasami w ciepełku posiedzieć i się podusić. Tribute to Andrzej Zaucha obecny, inny skład i tam możliwość współpracy z Jackiem Piskorzem to jest za każdym razem przygoda, bo nigdy nie wiadomo, czy Jacek czegoś nie zapomni. Przerwę ci, dobrze? Bo jeszcze nie powiemy w ogóle o płycie niczego za chwileczkę. Właściwie słuchając tego utworu od samego początku miałem takie wrażenie, że ta muzyka, która towarzyszy twojemu głosowi, to jest tak troszkę, że to nie jest ilustracja muzyczna, taka sensu stricte, że to po prostu muzyka towarzyszy, tylko właśnie ona podbija dość mocno tekst. Choćby w pierwszym utworze, gdzie to bicie serca od samego początku i ten połączenie organizmu z dźwiękami jest bardzo spójne. Posłuchajmy zresztą, potem o tym powiem. Super. Wracać już. Miasto wokół, miasto w nas, wszystko razem się przenika. Tyle myśli w sobie mam, że się czuję tak jak tłum. Widzę się i to daje mi nadzieję. Tak jak ty rozumiesz mnie, może to prawdziwy ja. Znowu zgubię się, bo sam otoczony mną dziczeję. Wiem, czy się jeszcze znam, darty na tysiące spraw. A gdy nie ma nic pewnego, ja sam sklejam swoje dni. Musi być jeszcze coś głębszego. Ile we mnie schodów jest, idę w dół czy jeszcze w górę. Znikam, gdy zaczynam biec, znowu mnie rozwiewa wiatr. Robię krok, fałszywy dźwięk, zrzucam nie wiem którą skórę. Odwrócony szczyt na dnie, krzyczę, by przekrzyczeć świat. A gdy nie ma nic pewnego, głębszego, pewnego. Co dni ocen mi jak ja. Musi być coś pod warstwą ego. Nie ma nic pewnego. Nie ma nic pewnego. I to jest dokładnie na całej płycie to tak jest. A gdyby, jeżeli państwo tę płytę nabędą, do czego... Tak, to mówi Kuba Badach. Tak, to Kuba Badach mówi, tak, z tej strony, z zespołu Poluzjanci, między innymi. Gdy państwo nabędą taką płytę, bo to już są chyba ostatnie krążki CD, które są jeszcze na naszej planecie. No, w związku z tym, że nie masz gdzie ich odtwarzać w tej chwili, bo w samochodach już nie ma odtwarzaczy montowanych. Tak, ale zauważyłem, że coraz więcej jest wspaniałych takich odtwarzaczy w stylu lat 80. Technik, Sakai czy coś tam, no zaczynają też robić takie... Za chwilę będzie to samo co z gramofonami. Wszyscy wrócimy do tych CD-ków i one okażą się potem znowu potwornie drogie. Powiem tylko, że pierwsza płyta Poluzjantów, jak kiedyś podszedł do mnie pan na parkingu w centrum handlowym, zaczął się pukać w głowę. Myślałem, że mu zająłem miejsce parkingowe. On powiedział, że chyba oszalał, bo wczoraj kupił na aukcji internetowej za 1300 zł pierwszą płytę, bo jej nie ma. Więc trzeba się spieszyć, bo one potem będą warte sporo. Ale na tej płycie na przykład nie przeczytają państwo tego, kto zagrał to obłędne solo, bo tam jest napisane tylko, że Łukasz Belcyr gra na gitarze i Damian Kurasz, ale to nie jest solo zagrane na gitarze elektrycznej, tylko na gitarze basowej. Takiej gitarze właściwie wiolinowej. I to ta solówka wściekła to jest Piotr Żak. I Żaku to wysłał Marcinowi Górnemu i Marcin powiedział, tylko to solo wchodzi. To jest oczywiście, że to jest to. I tak właśnie ten album sobie powstawał. Bardzo przyjemnie. Powiedziałeś, że nie możesz doczekać się koncertów. Już zaczęliśmy grać koncerty i właściwie od koncertu się zaczął nasz powrót, bo festiwal Jazz Around w 2020 roku to był taki przełom dla nas, gdzie odczarowaliśmy bycie z powrotem na scenie, bo spróbowaliśmy zagrać koncert rok po odejściu Przemka i zeszliśmy ze sceny, popatrzyliśmy sobie w oczy i wiedzieliśmy, że nawet nie mamy o czym rozmawiać, że każdy miał taki smutek, że odwracanie się w to miejsce, wtedy cudownie zastąpił go Damian Kurasz, ale fenomenalny gitarzysta, z którym właśnie solowy projekt w tej chwili robię. Mój kumpel jeszcze z akademika, ze studiów. Obecnie wykładowca Akademii Rzeszowskiej z tytułem doktora. W ogóle niesamowite. Sami doktorzy wokół i profesorowie. Ale wtedy po roku Damian zastąpił Przemka, którego już z nami nie było, ale to granie to nie było to. My po prostu nie mogliśmy znaleźć w sobie radości z wykonywania tych piosenek, a ja nie mogłem znaleźć w sobie szczerości, żeby mówić o tym, jak jest fajnie w niektórych piosenkach i że nie ma nas na żadnym rogu ulic w mieście, to było dla mnie jakieś tak smutne i miało zupełnie inny wydźwięk, więc udało się to odczarować i wróciliśmy. Chyba w tamtym roku wróciliśmy do klubów, albo to już ten czas tak szybko płynie, że nawet już nie ogarniam. Ale wróciliśmy do grania klubowego. Do czegoś, od czego odwykłem i okazało się, że tęskniłem za tym ogromnie, bo kluby mają... Zresztą po zejściu ze sceny na Jazz Around, pamiętam jak Lutek powiedział, mówi, nie panowie, my to musimy do klubów jechać, to po prostu, to tylko tam ta muzyka działa. Mówię, a czego tylko tam muzyka działa? Lutek mówi, bo wiesz, to musi być tak, musi być gęsto od tych ludzi, musi być, ja nie mogę mieć powietrza, którym mógłbym oddychać. Po prostu musi być za gorąco, za duszno i wtedy te dźwięki oblepiają. I to mi utkwiło w głowie. Mówię, faktycznie, wtedy te dźwięki oblepiają i w klubach dzieje się coś obłędnego. I jak wróciliśmy do klubowego grania, po pierwsze kluby wypełnione po brzegi, stodoła zapełniona do ostatniego miejsca. No, taki mały klubik właśnie. Taki mały klubik, ale nie zapomnę pierwszego naszego koncertu klubowego w Poznaniu. I wtedy sobie uświadomiłem, co jest magicznego w klubach. Tam są dwie rzeczywistości, które się dzieją równolegle. Jest rzeczywistość ta muzyczna, czyli muzycy, scena i publiczność przed sceną. I na końcu sali jest drugi świat, bar. I tam się dzieje zupełnie, tam są inne problemy. I my tu produkujemy muzę, staramy się, robimy wszystko na 100%, a oni tam się zastanawiają, czy 6 kostek lodu, czy 7. Mają zupełnie inne zmartwienia. I tam jest, czy ja się czy zadziała terminal, czy nie, i tak dalej. I to oglądanie tego, tych dwóch światów, które się dzieją równolegle, jest jakieś takie i odświeżające. I ja stwierdziłem, że jednak za tym bardzo tęsknię. I więc wróciliśmy, a w przyszłym roku, w 2025, nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała trasa, ale na pewno będzie tłuściutko. Jak to jest na koncertach? Czy wybierasz sobie osobę, na którą patrzysz, dla której śpiewasz? Bardzo różnie. To było niebywałe, że ten pierwszy koncert w Mosznej, gdzie akurat wyszedłem z COVID-u, poziom stresu był taki, że dostałem wszystkiego tam przed tym koncertem. Sparaliżowało mnie od pasa w dół, w sensie miałem jakieś straszne zapalenie odcinka lędźwiowego, potem się skończyło COVID-em, byłem chory. Myślałem, że to jest ostatni koncert w moim życiu, że po prostu zdechnę na tej scenie, ale stwierdziłem, że dobra, przynajmniej w pięknych okolicznościach przyrody i przynajmniej z zespołem, który kocham. Natomiast jest drugi utwór i ja patrzę i w publiczności widzę Przemka Maciołka. I naprawdę mówię, aha, to już jest koniec, to już jest po mnie. Był facet po prostu tak podobny i zacząłem patrzeć na tego gościa i jak on tylko spotkał mój wzrok, to się natychmiast schował za kimś. Bo miał ewidentnie poczucie, że się wgapiam w niego, więc ja tym bardziej rósł ten niepokój, mówię, widzę Przema i on się jeszcze przede mną chowa, mówię, nie rób mi tego, Przemo, nie rób mi tego. No więc Przema nam też takie psikusy robił. A na koncertach, jeżeli potrzebuję się bardzo skupić, to i mam bardzo poważne słowa do wypowiedzenia, to albo patrzę na czyjeś czoło, żeby nie patrzeć prosto w oczy, bo się wtedy rozpraszam, albo szukam jakiegoś punktu, zazwyczaj w okolicach stołu mikserskiego i tam patrzę sobie na jakąś świecącą lampkę i wyobrażam sobie, że to mrugające coś to jest pulsujące serduszko, do którego mówię. Jakbyś mógł teraz jeszcze wybrać swój ulubiony utwór z tej płyty? 10, więc tak dużo nie masz. Nie mam swojego ulubionego utworu. Właśnie to jest płyta, która ona też... Jakoś dojrzała we mnie, a może jeszcze nawet nie dojrzała. Może na cały czas... No taki utwór, który bardzo lubię, który jest właściwie dyskotekowy, to jest Hellowe Summer, tam gdzie gram na basie, gdzie nasz kumpel Andrzej Danek napisał tekst angielski. Bardzo lubię Kowbojski, bo to jest utwór taki właśnie niespodziewany i I Found My Way z tekstem Karoliny Kozak. To jest też utwór, który wyszedł nam tak spod palca. No i te rzeczy, które z Przemem napisaliśmy, czyli Nie bój się, Ocean i właśnie Hellowe Summer. Więc... I tak mamy całą płytę właściwie, więc może po angielsku Hellowe Summer teraz. A girl walks by, the lights go dim, the crowd goes high, that way she got it. That flow, I think they know, and she knows. I wanna get closer to her. A strong emotion pulls me there. I try to focus, I trip. We locked eyes, and that was it. A girl who's so high end. This music, this body, this night. Walking on air, I taste tequila on your breath. I'm half excited, half scared. Girl, you're so high end. It is that rhythm of my life. I'm half excited, half terrified. Girl, you're so high in this music, your body, this night. Właśnie takie rzeczy też, no. I tu ja szarpię na tym basie, ja. Osobiście, Kuba Badach, to tak, Jakuba tak, Badach. Tak, tak. To Jakuba, ładnie. To Jakuba. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pięknie. I będzie jeszcze ocean na koniec, więc jakbyś mógł o tym oceanie jeszcze słów parę powiedzieć. A to ocean to jest właśnie coś, co tak nam wyszło spod palca wtedy w czasie tej pierwszej sesji poznańskiej, czyli tutaj jest gitara Przemka Maciołka i bardzo ładna historia, którą napisał Janusz Onufrowicz. A to w sumie bardzo ładne podsumowanie czwartej płyty Poluzjantów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Wiesz, kiedyś wymyśliłem sobie siebie. Pewność wysypała mi się z rąk. Teraz więcej już o sobie nie wiem. Każda chwila to nieznany ląd, nieznana ziemia. Jak przeznaczenia zduszony śmiech. Nieznany brzeg, mój los codzienny, niezmiennie zmienny. Jestem mu wdzięczny za to, że jest, za to, że jest. Nie, nie szukam już jednego rozwiązania. Wiem, że mnie przerasta morze dni. Horyzont czasem coś odsłania, daje szansę. Nieznany ląd, nieznana ziemia, jak przeznaczenia zduszony śmiech. Nieznany brzeg, mój los codzienny, niezmiennie zmienny. Jestem mu wdzięczny za to, że jest, za to. Nieskończoności punkty dwa. Błękit to ocean pustych dni. Płynę tam, gdzie ty odkrywam nad gasnącą ziemię. Jak przeznaczenie każdego dnia. Nieznany brzeg to właśnie tutaj. Moje uczucia, wszystko co mam. Każdego dnia nieznany brzeg tego uczucia. To właśnie tutaj fala mnie rzuca. Może już na zawsze. Sure. O nowej płycie zespołu Poluzjanci opowiadał Kuba Badach. Pewnie do tej płyty nieraz jeszcze będziemy w Nocnej Polsce wracać. Natomiast w tej chwili mam taką propozycję, żebyśmy sięgnęli po muzykę artystów, którzy byli u nas w studiu w roku, który minął. Ja nie chcę robić podsumowań, bo to robią wszyscy dookoła, więc po co? Więc sprawdźmy, któż przewinął się przez nasze trójkowe studio. Za chwilę, między innymi Patrycja Kazadi, która przyniosła swoją piękną piosenkę nagraną wraz z Kają. Będzie też Natalia Kukulska, będzie też Kloster KR.